One, two, three, viva la Gire! One, two, three, viva la Gire! One, two, three, viva la Gire! One, two, three, viva la Gire! One, two, three, Cezayir yapma, Cezayir yapma, Cezayir yapma, la Gire! Cezayir yapma, Cezayir yapma, Cezayir yapma, la Gire! Cheers.